154. Wycieczka historyczna. Chciałem zarobić trochę grosza bez uraza, więc pomyślałem o wycieczce do Korsunia. To takie miasto, gdzie się pali galoazy. Organizacją się zajęła moja sunia. Ja miałem wrogów wielu, co mi dupę truło i przeszkadzało w interesach mafio prowadź. Zatem jak ja go chytry plan sobie uchnąłem, aby ich bardzo sprawnie wyeliminować. Były tam jakieś ważne git w uroczystości, kiedyś Polaków tam zabiły jakieś gnomy. Zatem ich chętnych było dużo w obfitości. Wpadłem na bardzo fajny i intratny pomysł. Czym tu pojechać z tą wycieczką, myślę sobie. Jeden chciał jechać tam pociągiem do cholery. Były autobus, co się obu razem zowie. Zdecydowałem się na tu, 154. Czym mam lecieć do cholery? To 154. Do Korsunia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Czym mam lecieć do cholery? To 154. To jest koniec mej kariery. Tam lubią strzały w plery. Ruski samolot naprawiany był niedawno, zatem i chętnych do przelotu było sporo. Byli prezesi banków i generał Gawron. To dinozaury, co wkurzały tak jak Zorro. Kto nie chciał lecieć, temu prikaz dali w pracy. Musisz polecieć, to jest wielki patriotyzm. U nas co drugi patriota i witgacy. Los paszczy wilka między nami to idiotyzm. Jeden z przyjaciół moich chciał polecieć również, więc odradziłem mu, to lepiej iść na grzyby. Każdy zapłacił po tysiaku VIP-y głównie. Było zwiedzanie tam w programie oraz ryby. Miałem załatwić im hotele, restauracje, wizy na cmentarz oraz dyskotekie nocą. Miały to historyczne takie być wakacje. Nie załatwiłem niczego, bo i po co? Czym mam lecieć do cholery? To 154. Do Katynia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Czym mam lecieć do cholery? To 154. Do Katynia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Tych do tu 54 wpakowałem. Pytali, pan nie leci z nami, przewodniku? Już dla mnie miejsca nie ma, rzekłem, pomachałem i zadzwoniłem do mych współtam pracowników. A tam w Korsuniu mgłę zrobili jak cholera. Kilku byczaków zatrudniłem tam na stacji. Przy lądowaniu wynająłem oficera, który pilotom sprzedać miał dezinformacji. O mgłę zadbali moi chłopcy na mokradłach. Włodzimierz w czołgu oddał strzał do niedolotu. Moja wycieczka w ciemnym lesie sobie spadła, a ja pozbyłem niewygodnych się podmiotów. Gdy tu się rozbił każdy, kilka gadów jeszcze żyło. Zatem Włodzimierz serię w plery oddał strzałów. A ten Włodzimierz to był straszny bambaryło. Ja miałem 96 tysięcy do podziału. Czym mam lecieć do cholery? To 154. To jest koniec mej kariery. Tam lubią strzały w plery. Czym mam lecieć do cholery? To 154. Jestem gościem z finansjery. Tam lubią strzały w plery. I wszystko było w porządku, bez sensacji. Żadna agencja nic o dobijaniu nie wie. O katastrofie utwierdzano w każdej stacji. Gdyby nie ten amatorski leś z TVG9, gdy moi chłopcy ten watachy dożynali, jak dinozaury by wymarli i bez śladu. Jakiś amator kamerzysta się zaczaił i z ranną stewardessą zrobił pół wywiadu. Pytał ją, jak się czuje w takiej sytuacji, i sugerował o skurwieniu w samolocie. Pytał o samo po poczuciu delegacji, choć jasne było, że spłonęli w niedolocie. Wszystko przykryło się, lecz smród pozostał srogi. Od czego chłopcy, którzy w mediach kręcą lody? Demoleszowi ktoś tam z dupy wyrwał nogi. TVG9 zawsze nam podkłada kłody. Czym mam lecieć do cholery? To 154. To Katynia za ordery. Tam lubią strzały plery. czym mam lecieć do cholery? To pięci siostrzeny, to tatynia za ordery, tam lubią strzały blery. Tu 150 nawet 4 to był złomem, oni go dali mi, bym wspólnych zabrał wrogów. To była drobna latająca, ma miał romek, no a benzynę załatwiłem gdzieś na rogu. To czysty zysk, tak pomyślałem, no i prawie. Dezinformacji trzeba trochę wpuścić w obieg, lecz te wycieczki to już jakoś się nie bawię. Potrzeba było jeszcze im załatwić pogrzeb, a taki pogrzeb 5000 to od głowy. Za to polewa trochę też byłem do tyłu. Na szczęście mnie finansują unijne krowy. Następną partię to zaprosić mam do IU. Na szczęście dofinansowują z Unii krowy. Następną partię to zaprosić mam do IU. Czy mamy lecieć do cholery? To 154 do Katynia za ordery. Tam lubią strzały w plery. Czy mam lecieć do cholery? To 154. Jestem gościem z finansjery. Tam lubią strzały w plery. Tam lubią strzały w plery. To jak się włączyło nagrywanie, to co się teraz stanie? Jak to co? Ta konserwa się otworzy. Dokładnie. Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. Five, four, three, two, one. Go! A ty nie jesteś agentem? Co ty myślisz, że co? Nie płacę. A, to nie jest. Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie! Biegiem! Ha! You stupid one. To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed Izbą. Ale nie mogę sobie dużo do powiedzenia. Nie wiem, co powiedzieć, bo jak proszący trzeba się podpiąć, czy co? Kontestacja. Konserwa. Niepoprawne! Radio B. Po tej stronie wita Jabolissimus, po tamtej stronie Kreator. I otwieramy konserwę. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, bardzo interesujący, wałkowany przez wszystkie media przez cały rok. No ale dlaczego mówimy o tym temacie? Zasadniczo to mieliśmy mówić o energetyce atomowej. Ale? Ale no właśnie, no. Mieliśmy mówić o energetyce atomowej, no ale no trudno się nie odnieść. Stwierdziliśmy, że tak w kontestacji to tak, no oprócz nas, no to kto by miał się odnieść tak na poważnie do tego tematu? A w niepoprawnych, no to tak dziwnego podejścia jak nasze, to chyba też by nie było raczej, więc no to dzisiaj zrobimy w konserwie temat Smoleńska. Ale znaczy, od innej strony oczywiście, niż robią to media, bo w mediach to się tam w kółko Kaczyński o Kaczyńskim i z Kaczyńskim i Wołacz o Kaczyński i tam dopełniacz kogo czego tam Kaczyńskiego i tak Wołacz dalej. Wołacz też jest o i też tam litera K występuje, ale właśnie. To inny Wołacz jest. Tak. No ale też medialny taki. My postaramy się podejść do tematu zupełnie z innej strony. No... z innej. No, ja bym w tym momencie puścił ten link, co tutaj mam w konspekcie. Piosenkę. Martina? Tak. To jak najbardziej. To będzie w sumie dobry początek takiej już głównej audycji, bo no też niektórzy za bardzo się podniecają tematem. Znowu niektórzy w ogóle mają go w nosie, ale sądzę, że prawda leży po środku, a też w piosence Martina jest dobrze pokazane to, że zamiast tak o tym Smoleńsku mówić, to może też warto byłoby posprzątać klatkę chomikowi, czy tam coś zrobić ze swoim życiem, więc no w sumie pasuje do tematu. Dawaj Martina. Martin L. Musimy tak się nazywać teraz, bo czasy nastały ciężkie. Nie pójdę dziś na zakupy, bo Smoleńsk. Nie pójdę wyrzucić śmieci, bo groby ofiar rodzi. Nie sprzątnę klatki chomika, bo nie sprawdzę po ile cukier, bo mnie to obchodzi. Gdy pamięć bolesna narodu, gdy powstań nie goją się blizny, gdy maki czerwone wciąż pod Monte Cassino, jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny i Jana Pawła Wielkiego. Będę gotować obiadu, bo katy. Nie pójdę zapłacić za prąd, bo dzieci w powstaniu warszawskim, lecz pójdę złożyć wieńce i kwiaty. I pójdę zapalić znicze w bitwy nad Bzurą rocznicę, bo pamięć bolesna narodu, bo powstań nie goją się blizny. Maki czerwone wciąż pod Monte Cassino, jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny Lecha Kaczyńskiego. Pracować u Niemca, bo grunta. Będę smażyć frytków, bo duma narodowa. A ty nie szanujesz Polski, boś pióra. Nie chcesz mi dać na piwo, choć druga wojna światowa. A pamięć bolesna narodu, a powstań nie goją się blizny. A maki czerwone wciąż pod Monte Cassino, jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny i Adama Małysza Świętego. Brawo! No, piosenka była łagodna, o polityce historycznej. Nie ma co za bardzo oglądać przeszłość. Przeszłość nas uczy przyszłości. Ale wnioski trzeba wyciągać. Słucham? Ale wnioski trzeba wyciągać i to też warto sobie wziąć do serca. A no właśnie, wnioski trzeba wyciągać i na to zwracamy uwagę. A pamiętliwym niekoniecznie być. To się nie ma za bardzo do tematu, który dzisiaj poruszamy, bo temat jest świeży, więc nie ma żadnej pamiętliwości czy czegoś takiego, ale zapytajmy się na początek, co się w ogóle stało 10 kwietnia 2010 roku. Otóż spadł samolot, zdarzył się wypadek, który trzeba wyjaśnić, tak? No wypadałoby. A potem był wybuch wielkiej hipokryzji, według mnie wielkiej hipokryzji, ludzie, którzy kilka godzin wcześniej pluli na prezydenta, wyskakiwali na ulicę płakać i nie wiadomo co robi. Znicze, no ja nie wiem, to dla mnie nie było to wzruszające, tylko bardziej żałosne. Zwłaszcza gdy taka sobie gazeta wybiórcza okolicznościowe gadzinówki zaczęła drukować, że teraz to nie, teraz to ujeja, ujeja i jaki ten prezydent był wspaniały. Donald się chyba tam popłakał wtedy. W ramionach agenta KGB, Miesiąc z Bartoszewskim zamknęli ujadaczki. No, znaczy, warto wspomnieć, że Tusk płakał w ramionach naczelnego agenta KGB Europy, czyli Putina. No to w ogóle to jest śmieszne. Okazywać słabość przy naszym największym wrogu. No to nawet Kaczor, jak tam był przecież w Moskwie, to tam kurczę z kamienną twarzą wszystko załatwiał. No bo to kurczę, no... Ruskim nie można popuścić, to jest po prostu ten typ, powiedzmy, polityki, że tam trzeba twardo, no. To była sytuacja bardzo, bardzo niesmaczna pod względem takim, właśnie pod tym względem. Ale jakie są konsekwencje, jakie są konsekwencje polityczne czy inne, co Polska pokazała światu? Polska pokazała światu nie, że tutaj ośrodek rządowy czy ośrodek prezydencki się załamał, tylko Polska pokazała światu, że nie jest w stanie zabezpieczyć swoich elit. Przypomnijmy, kto zginął. Zginął prezydent, całe naczelne dowództwo wojsk wszelkich, zginął ten szef Banku Centralnego, najwyższe urzędy w jednym samolocie naraz. Cała struktura państwowa została zachwiana. Czy to jest niedopuszczalne, żeby coś takiego można było zrobić? I w tym momencie teraz się mówi, że o, zapomnijmy i nie wyjaśniajmy, czy tam Rosjanie nam wyjaśnią. To jest żenujące. No to przepraszam bardzo. No. To, że sytuacja rok temu była żenująca, przez to, co robiły media z sobą i co część ludzi zaczęła płakać, a kilka godzin wcześniej bez żadnych zahamowań pluli na prezydenta i nagle zmienili tak zdanie, to też było żałosne. No ale warto też podkreślić, że oni teraz nagle znowu plują po roku, bo już zapomnieli, jak tam ze zniczami łazili pod Pałac Prezydencki i tam, jak to teraz się mówi, zaśmiecali ten cudowny chodnik, którego nie można skalać z niczem teraz, bo to Straż Miejska zaraz wszystkie znicze zgarnia po 5 minutach. Także jeszcze porównując to do efektu, jaki był po tsunami w Japonii, że wtedy jakoś znicze mogły stać prawie tydzień przed ambasadą Japonii, no to jest bardzo takie komiczne dla mnie, bo ja uważam, że wszystkich trzeba traktować jedną miarą, zwłaszcza jeśli żyjemy w państwie prawa, więc albo nigdzie się nie stawia zniczy w miejscach publicznych, typu przed ambasadą Japonii, przed Pałacem Prezydenckim, przed tam Pałacem Kultury, czy gdziekolwiek tam indziej sobie ludzie stawiają znicze z różnych okazji, czy tam przy pomnikach powstańców warszawskich, albo się stawia je na długo, albo się stawia je na krótko i to po prostu powinno być jasno unormowane, jeśli w ogóle tam ktoś się zasłania jakimikolwiek... Niekoniecznie unormowane, raczej w ogóle to nie powinno być unormowane, tylko że nikt się nie powinien do symboli doczepiać, jeżeli nie przeszkadzają w ruchu. Nie, no, powinno być tak, jak no zawsze służby miejskie po jakimś czasie, wiesz, przyjeżdżają i to powiedzmy uprzątają, więc kurczę, niech wszystkich traktują jednakowo, o to mi chodzi. Nie, że unormowane. Oczywiście. Unormowane chodziło mi o to, żeby jednakowo traktować tych ludzi. Oczywiście. To jest w głowach, a nie w przepisach, moim zdaniem. Tymczasem to, co władze robiły, też było skrajnie chamskie i niedorzeczne. To, co Cejrowski powiedział o Donku i Bronku, że powinni wyjść do tych ludzi potem, po paru miesiącach, tych, co stali pod krzyżem, że powinni wyjść do nich, powiedzieć im coś konkretnie, przeprosić, czy współczucie wyrazić, a oni nie, oni się gdzieś pochowali, poszli sobie z daleka, wysyłali Straż Miejską i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no. To jest żenada w ogóle. chłopcy bez jajców. Wstyd, hańba. Dlaczego ludzie mają dosyć Smoleńska? To jest drugie pytanie, które chcemy zadać dzisiaj. Co może o tym kreatorze powiedzieć? Dlaczego mają dosyć Smoleńska? No, media wałkują, wiesz, jeden temat przez dwa tygodnie, no. To samo i po prostu, no, jest przesyt tym. A potem co jakiś czas powtórka leci z reklamami, jeszcze oczywiście później w to politykę wtrącą, a przecież to powinno być na zasadzie, jak już tam ludzie przyszli, nawet czy szczerze, czy nie szczerze, te znicze położyć, no to niech, powiedzmy, to potraktują jako te wydarzenie, zamknięty rozdział historii i koniec. No i po prostu niech w ten sposób to pokazują, a nie, że później znicze, to później zaraz pochodnie, Kaczyński i w ogóle Adolf Hitler i palimy książki, niedługo będą takie skojarzenia, bo po prostu już takie głupoty ludzie wypisują, zwłaszcza w różnych komentarzach i no można szału dostać, nawet jak się traktuje PiS jako kolejną partię socjalistyczną, to jednak no wkurzające to jest, że tak nierówno się traktuje ludzi, zwłaszcza media to robią przez pryzmat jednej opcji. Jak się zachowują media? Umarł papież, dwa tygodnie, papież. Nic innego na świecie nie było, chociaż klęski żywiołowe różne były, decyzje polityczne, nie. W mediach jest tylko dwa tygodnie papież. Był Smoleńsk, dwa tygodnie Smoleńsk. Co tam jeszcze było? Jak jest Japonia, dwa tygodnie Japonia. I w kółko to samo, aż ludzie mają dosyć. Każdy normalny człowiek ma dosyć, jeśli w kółko się go bie tym samym. No, ile można wytrzymać tego samego? Ile można na wykładzie wytrzymać, na którym profesor ględzi w kółko to samo, nie posuwając się w temacie? No. I fantazyjne dygresje jeszcze przytacza najczęściej, jak Niesiołowski. No i najczęściej nudne jak cholera. No, nie ma co się dziwić. Tutaj taki przykład skierowany do studentów. Nie ma co się dziwić, że jeżeli dwa tygodnie się jeden temat męczy, to że ludzie mają dosyć. A po dwóch tygodniach co jest? Nagle się urywa, są inne tematy i żadnych konsekwencji czy kontynuacji tych wydarzeń, co się dzieje, już nie usłyszy się. Teraz w mediach jest coś o Japonii? O tym, co się dzieje? No już minimalnie. Co się dzieje w Libii? Minimalnie. A były przecież na początku całe dzienniki temu tylko poświęcone. No, w ten sposób to nie da się nie mieć dosyć jakiegoś tematu. I dlatego nie jest dziwne, że masa ludzi ma dosyć tematu Smoleńska. Nawet ja mam dosyć, ale no kiedyś trzeba też go poruszyć w konserwie, czy w ogóle w kontestacji z punktu widzenia, no powiedzmy... Naszego. No, znaczy nie naszego, no bo z punktu widzenia, no żeby tą sytuację rozwiązać jakoś, no. Bo to no każda sytuacja musi być jakoś rozwiązana. No. I dalej. Jeżeli ktoś przeczytał podręcznik, jakikolwiek podręcznik do marketingu czy do reklamy, to wie, jak się robi reklamę. Reklamy są najskuteczniejsze, kiedy się najpierw bombarduje przez dwa tygodnie jedną reklamą, a potem co jakiś czas przypominacze puszcza. Wtedy marka nagle zaczyna być rozpoznawalna i potem ona nie jest zapominana. I co zrobiły media w zorganizowany sposób? Przez dwa tygodnie zrobiły temat Smoleńska, nacechowany był Smoleńsk Kaczyński. Nie Lech, tylko Jarosław. I w jednym kontekście pokazywano jak najdziwniejsze sytuacje, żeby stworzyć skojarzenie negatywne. Potem te przypominacze następowały, że Smoleńsk, jakieś oszołomy, które wychodzą na ulicę, czegoś się domagają, czegoś chcą, i w ten sposób takie wałkowanie, które najpierw zmęczyło, potem tym zmęczeniem zostało nacechowane negatywnie, potem było powielane i przypominane i dlatego ludzie mają w tym momencie dosyć Smoleńska. Dosyć tego tematu. I to dziwne nie jest. W emocjonalnym kontekście nie jest dziwne, że ludzie mają tego dosyć. Większość normalnych ludzi ma dosyć. Ale czy to znaczy, że mamy to zostawić, tak jak nawołują teraz, że nie wolno zostawić tematu, który nie został zakończony. To tak jakby się zachowywać jak dziecko, że tu mam, nie wiem, daj jakiś przykład, kreatorze, no dzieci się tak zachowują, że odsuwają problem, a on nie istnieje. Ja chętnie dam taki przykład, jak się ma syf w domu, to się go sprząta, a nie się wychodzi i zostawia otwarte drzwi, żeby przeszedł jakiś rusek, przy okazji ukradł połowę tego domu i jeszcze sprzątnął go tak, że pożal się Boże. No to jest dokładnie to, co w tej chwili się dzieje w zasadzie, bo oczywiście można tam, tak jak Korwin zresztą słusznie zauważył, że Jarosław Kaczyński, no coś mu się poprzewracało w głowie po tej katastrofie, to jest no niepodważalne, jak się go słucha. Ale z drugiej strony rząd całkowicie spieprzył sprawę tego śledztwa. Przecież w ogóle się praktycznie te naciski na Rosjan to są tylko przy okazji, jak jest jakieś wystąpienie Kaczyńskiego albo jest jakiś tam powiedzmy kolejny miesiąc mija, no to tam wyślą jakiegoś bubka z rządu, żeby tam pocałował klamkę w Moskwie i wrócił z Giczym i później, no ale przecież my się staramy, tam to Rosjanie jeszcze nie skończyli śledztwa przez ponad rok, kurczę. I jeszcze wrak sobie leży na tym odworze, żeby łatwiej zardzewiał, żeby miał mniej dowodów. Tak. Wyjaśniliśmy, dlaczego ludzie mają dosyć. Dlaczego trzeba wyjaśnić? Dlaczego trzeba wyjaśnić? No to jest oczywiste. Trzeci raz z rzędu spadł samolot, tak? Jak Miller spadł w tym helikopterze, dobra, przypadek, burdel organizacyjny. Spadła kasa, wycięło nam lotników. Dajmy na to, że wypadek. Do tej pory niewyjaśniony notabene, ale dajmy na to, że wypadek. Trzeci raz z rzędu, ale tym razem kosi nam nie dowództwo lotnictwa, a kosi nam całe dowództwo wszystkich wojsk, kosi nam szefa Banku Centralnego, czyli moim zdaniem jeden znacznie ważniejszy urząd niż się wydaje każdemu, bo kto trzyma pieczę na kasie, ten trzyma pieczę na prawie. Bo mając kasę można wpływać na prawo. Oczywiście szef Banku Centralnego nie jest w stanie osobiście w jakiś sposób w ten sposób reagować, zmieniać prawo, ale jeżeli jest zamieszany w jakieś układziki, jak przypuszczam Belka, to będzie robił też, to, co mu jak zagrają. Jak się mówi o Pelce, prawda? No będzie robił to, co mu zagrają po prostu i tyle, po to go wzięli przecież. No właśnie. Komorowski tupnie nogą i strzeli dubeltówką, a Belka tam ewolucję wykonuje, jak mu każą. Na przykład. Pirueta. Więc wycięło nam najwyższą strukturę państwową i teraz mamy to nie wyjaśniać, tak? Rosjanie nam to wyjaśnią. No to jest kpina jakaś w żywe oczy. Proszę tam tych, co mieszkają blisko, powiedzmy, Białorusi, niech, czy tam Ukrainy, niech otworzą drzwi na noc i tam napiszą zróbcie mi porządek po rosyjsku i zobaczymy, jaki będzie efekt wtedy. Tak. W sumie można się zaśmiać, że jakby tak 20 takich samolotów spadło, no to by był święty spokój. Byłoby wreszcie przewiało sukni synów z... No wtedy wszystkim by się dostało przynajmniej. Z parlamentu i tak dalej. No bo by się wszystkim dostało. A komu się dostało? Wywróciła się szachownica. Pozostał monopol figurantu. Jak to powiedziałem parę miesięcy wcześniej. To nie jest wesoła sytuacja w momencie, kiedy cała jedna partia została wywrócona do góry nogami i nie ma kompletnej równowagi i opcja proniemiecka i prorosyjska, czyli opcje, które Nie, to nie dbają o nasze dobro, tylko o dobro sąsiadów. Angeli Merkel zwłaszcza ostatnio. Tak. Te opcje mają przewagę, tak? Ogromną przewagę. Nie ma równowagi. PiS był jedyną. Zasadniczo to jest Polska Partia Socjalistyczna, tak? Dokładnie. Socjalistyczna, czyli niedobra, zła, ale to była jedyna polska partia, tak? Więc jeżeli tutaj mówimy o polityce, no to trzeba rozważać w ten sposób. Czyli powiedzmy, oni byli półgłówkami, ale półgłówkami działającymi czasami w interesie powiedzmy polskim w głowie, chociaż nie zawsze to wychodziło na dobre Polsce, w ten sposób. No, zewnętrznie na pewno starali się. Wewnętrznie starali się, chociaż jako socjaliści nie potrafili. No. Nie wyszło. No nie do końca wyszło. No nie wyszło, no bo obniżenie rentowego o 3% to jest nic, no, w skali tego, ile można było wtedy obniżyć podatki. No właśnie. No ale to i tak było lepiej niż teraz za PO, kiedy podatki rosną i to rośnie, to jest kilkanaście podatków zostało podniesionych po cichutku, a VAT tylko głośno. To jest w porównaniu, porównanie jest chyba niemożliwe do wykonania. Jedno socjaliści, drudzy socjaliści, ale jedni byli polskimi socjalistami, tak? Mimo wszystko. No tak, uważam, no mimo wszystko to byli polscy socjaliści, tak? No tak, no dobra, mogę się zgodzić z tym. Nawet to wiele rzeczy to potwierdza w ich działaniach, ale no jednak, no powiedzmy w tej chwili zamiast powiedzmy jakiejś głębokiej dżumy tam połączonej z jakimiś powikłaniami i bezdechem, to teraz mamy po prostu AIDS, które nas prowadzi całkowicie do śmierci, z którego się już na pewno nie wyleczymy. No czy się na pewno nie wyleczymy? Nie, bo dżuma dziesiątkowała tak, że wiesz, że powiedzmy tam 2/3 ludzi zginęło, ale 1/3 przeżyła, a w tej chwili mamy AIDS, że po prostu wszyscy zarażeni umierają. I koniec, no. Mamy taki socjalizm i taki po prostu głupi system rządzenia, że to wszystko się zawali prędzej czy później. Już widać pierwsze symptomy. Dobrze, dlaczego? Jakie są konsekwencje polityczne tego wydarzenia? Zastanówmy się, co Smoleńsk jako taki przyniósł jako sygnał dla świata. Otóż świat dowiedział się, że Polska nie jest w stanie zadbać o swój interes, nie jest w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwa, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swojej elicie, swoim najwyższym organom. To jest znak na to, że Polska się nie liczy. Jaki był drugi, inny sygnał? Do 2008 roku, do kwietnia, polityka zagraniczna i już w czasie rządów Platformy miała dwa ośrodki. Był to ośrodek rządowy, znacznie ważniejszy, bo tak są kompetencje podzielone, że zasadniczo rząd prowadzi politykę zagraniczną. Był to ośrodek proniemiecki, prorosyjski. W trakcie wojny gazowej Rosji z Kijowem rząd próbował ocieplać stosunki z Rosją. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało. A ośrodek prezydencki oddalał nas od Rosji. Dlaczego jest Rosja zagrożeniem, to powiemy w innej audycji. Ale jak oddalał? Po prostu prowadził normalną politykę. No przecież Niemcy tam nie głaszczą się z Putinem, oni tylko to robią dla pozorów po prostu. A normalnie to jest twarda gra. Quid pro quo. Ale co robił prezydent? Co konkretnie robił? Otóż wspomagał Gruzję. Gruzja w 2008 roku, przypomnijmy, w Gruzji była wojna. Rosja wkroczyła do Gruzji i pierwsza sytuacja, że Rosja wpakowała się do suwerennego kraju i nie miało to żadnych konsekwencji międzynarodowych. To jest paranoja. I to jest dowód na to, że należy się Rosji obawiać. I nie można traktować zagrożeń zewnętrznych Polski, że to są zagrożenia terrorystyczne, jak mówi się teraz w naszej doktrynie obronnej, tylko najważniejszym punktem obrony jest zagrożenie konwencjonalne. To udowodniła wojna w Gruzji. I nie ma pitolenia, że Gruzja wywołała tą wojnę. Jeżeli by Gruzja wywołała wojnę z Rosją, to by zajęła przełęcze i by Rosjanie by nie pakowali się do setki. Nie byłoby szans. Nie ma takiego pitolenia. Rosja zaatakowała Gruzję i nie było żadnych konsekwencji międzynarodowych. Polska jeszcze przed katastrofą, ośrodek rządowy, co robi? Z grupą GUAM, czyli Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia, z tą grupą była duża współpraca na tle energetyczno-surowcowym. Nie było to wielce skuteczne działanie, bo gazociągi, ropociągi na tym kierunku nie zostały wspólnymi siłami zbudowane, ani nie udało się to, ale współpraca była żywa i odciągała od zagrożenia. Był to jeden blok spójny, który przeciwstawiał się agresywnej Rosji. Polska też współpracowała na północy z Bałtami, przede wszystkim z Litwą i także ze skandynawskimi krajami. Chodziło o bałtycki taki okręg energetyczny. Teraz nie ma tego. Zerwane to zostało. Do kwietnia 2010 roku był taki dwugłos, który został przerwany. Po 10 kwietnia Polska dała sygnał, całkowicie odwróciła swoją politykę zagraniczną. Obróciła się przeciwko Litwie, przestała wspierać Litwę na inne małe kraje na arenie Unii Europejskiej, a zaczęła wspierać Rosję i Francję. Weszliśmy do tego bloku, który ma interesy zupełnie różne od naszych. Zupełnie różne interesy gospodarcze, bo Niemcy to, jak wiemy, chcą prowadzić ekspansję po prostu taką gospodarczą na terenie Europy, chociażby przez strefę euro, czy manipulując walutą i manipulując rynkiem przez wprowadzanie socjalizmu, żeby to Niemcom było wygodnie, a dojonymi państwami były państwa Lebensraumu, jak to nazwę terminologią z I wojny światowej. Polska przestała dbać o swoje interesy. Przestała wspierać państwa na wschodzie. Pogodziła się z tym, że pozwoliła Rosji prowadzić śledztwo, które dotyczy Polski. Zaraz będą Rosjanie chcieli, już chcą przesłuchiwać polskich urzędników. Jak to była zorganizowana ta cała wycieczka? Bania. Tutaj warto też a propos tej wycieczki wspomnieć w ogóle, że całą winę zwala się zawsze na Pałac Prezydencki. To jest zresztą całkowite kłamstwo, no bo Pałac Prezydencki tylko listę ustalał i ewentualnie jaki dzień. A to, jak lot będzie wyglądał, iloma samolotami, czy w ogóle samolotami, czy w inny sposób, to ustalało Ministerstwo Obrony Narodowej z rządem. Więc jak teraz w zasadzie od roku się zamiata tą sprawę pod dywan, no kwestia tutaj, czy to jest wina Polski czy Rosji, sądzę, że tutaj leży prawda, no pośrodku, może nawet ciąży trochę w kierunku polskim, bo jednak to po naszej stronie też dużo zostało spieprzone, ale ci ich kontrolerzy też święci nie są i organizacja tego całego lądowania tam na miejscu i jakieś tam dziwne w ogóle osoby, które się pojawiały w tej wieży kontrolnej, to jest też bardzo podejrzane, ale powiedzmy, że póki nie ma końca śledztwa, to się o tym nie wypowiadajmy, ale nie mówi się w ogóle o tym, że to Ministerstwo Obrony Narodowej i rząd odpowiadał za sam lot. No właśnie, tu się wewnętrznie próbuje rozgrywać u nas, że to jest problem tylko nasz zasadniczo i nasz wewnętrzny problem. Tak, wewnętrzny problem. Na arenie międzynarodowej ten wypadek po pierwsze całkowicie zniszczył jakikolwiek prestiż, po drugie no, prestiż, wiarygodność raczej to jest ważniejsze. Po drugie, po tym wypadku nie ma głosu, który mówił, który dbał o interes Polski. Tylko jest głos, który dba o Zachód. Jak będziemy się zgadzać z Niemcami, Francuzami, to będzie fajnie. To niech oni nam powiedzą, to my tylko już prowadzimy i już będzie fajnie. A no że tak Niemcy mają inne interesy niż my, no to już nie ma takiego pytania. No ale już tak było przez 123 lata, że przecież Niemcy sobie decydowali, co tu się dzieje i praktycznie wyludnili z Polaków cały Dolny Śląsk, niemal tam, gdzie jeszcze się ostali po czasach piastowskich czy jagiellońskich, albo Czechów też w zasadzie stamtąd wypędzili niemal wszystkich. Z Wielkopolski praktycznie 2 miliony ludzi wyjechały w XIX wieku, między innymi moja rodzina, która wróciła tam dopiero w 1926, więc zostawianie czegokolwiek Niemcom, to ja po prostu dziękuję. To jest, ja rozumiem, żeby cukrownie i inne tam zakłady były prywatyzowane, jestem jak najbardziej za, ale na pewno nie Niemcom. To powinno być w konstytucji zapisane, sprzedawać wszystko komukolwiek, tylko nie Niemcom, bo Niemcy to jest naród socjalistyczny i oni specjalnie coś doprowadzą do upadku, tak jak cukrownie. Kupili dochodowe cukrownie i je specjalnie doprowadzili do upadku, więc jeśli ktoś wierzy, że Niemcy cokolwiek dobrego dla nas chcą zrobić, to niech sobie popatrzy, jak wygląda sprawa mniejszości niemieckiej w Polsce, a mniejszości polskiej w Niemczech. I to jest koniec tematu, po prostu mnie to strasznie irytuje, zwłaszcza, że mieszkam na Śląsku przez większość swojego już życia obecnego, zawodowego, więc szlak mnie trafia po prostu na to. Przy czym ja bym tutaj wrócił do tej piosenki, którą tutaj Martin ostatnio nagrał. Nie ma co mieć sentymentów historycznych, ale tylko trzeba mieć aktualnie, patrzeć na sytuację racjonalnie. Tylko, że choroba okazuje się, że obecnie Rosja jest agresywna w ten sposób, prowadzi ekspansję w jakiś sposób, szeroko pojęty, zakamuflowany, no Niemcy też. Interesy Niemców są inne niż interesy Polski. Interesy Rosji są inne niż interesy Polski. I pozwalanie, oddawanie decyzji w Unii Europejskiej na rzecz takich szeroko pojętych paktów czy układów Rosja, Niemcy, Francja ponad naszymi głowami i zezwalanie na to, no to nie prowadzi dla nas niczego dobrego, tak? No na przykład ta rura pod Bałtykiem. Nas bez nas, tak? No tak, ale ta rura pod Bałtykiem to jest ewidentny przykład, co się zrobi, co się dzieje, jak Niemcom i Rosjanom się zostawia wolną rękę. Specjalnie ją za płytko umieścili. To jest przecież celowe, po to, żeby nie można było wpływać ciężkimi tankowcami do gazoportu. Tak, przypomnijmy. W Świnoujściu budujemy gazoport. Tak. Gazoport, który miał nas w jakiś sposób przed tą umową z Gazpromem pozwolić na ewentualną dywersyfikację, zróżnicowanie źródeł surowców energetycznych w Polsce. Co zrobili Niemcy z Rosją? Budowali kanał pod rurę pod Bałtykiem. Zasadniczo zbudowali, no to zbudowali, no niby ich sprawa. Trzeba się sprzeciwiać, jeśli się da, bo to nas omija, ale jak oni zbudowali? Nie, ale jak się buduje... Budowali w ten sposób, żeby wypłycić kanał dojścia do tego, do Świnoujścia. To będzie taka konsekwencja, że nie będą mogły tankowce z gazem wpływać do tego gazoportu. W takiej sytuacji to ja bym wziął te nasze łajby śmieszne, co ledwo pływają, i chyba bym stanął na tym miejscu i jakby się zbliżyli, to bym zaczął torpedować, bo to jest nasze terytorium morskie. Znaczy nie o to chodzi, ale jak się coś buduje, na przykład kable pod Pacyfikiem czy coś, na przykład jakieś rurociągi są przecież pod wodami międzynarodowymi, to się to robi tak, żeby nie wpływało żaden sposób na interesy krajów, które się przy tym znajdują. Gdzieś robi głęboko, to się zakopuje najlepiej pod dnem mórz, jeśli jest to możliwe, a jeśli nie, to po prostu się robi zagłębienia w miejscu, gdzie jest płyciej, bo przecież to grozi chociażby katastrofą no, ekologiczną. Bałtyk jest mały, więc jak tutaj by powiedzmy ileś milionów ton gazu wypłynęło, no to tu będzie masakra po prostu. Całe rybołówstwo, przemysł ten związany z jakimś przetwórstwem owoców morza, ryb i jakiś tam powiedzmy skór z fok czy czegokolwiek, to wszystko padnie, no a gadanie tutaj, że socjalizm, my tu socjalizm promujemy. Warto byłoby się skupić przy okazji tego, co robi nasz rząd w tej chwili właśnie na gospodarce moim zdaniem, bo jeśli ktoś myśli, że Zachód ma cokolwiek wspólnego z wolnym rynkiem, jeśli ktoś myśli, że te działania międzynarodowe są wolnorynkowe, to jest w głębokim błędzie, kurczę. No bo jak ktoś kupuje firmę, na przykład Portugalce tam kupili jakąś hutę, Mittal kupił też huty w Polsce, kojarzysz Mittala, ten Hindus taki. I co robi normalny kapitalista, jak kupi coś? To albo usiłuje to, nie wiem, rozdzielić na mniejsze i doprowadzić jakoś, żeby to działało, albo to restrukturyzuje, tak jak Mittal zrobił. Halo? Witam serdecznie, z tej strony Kruczek. O, cześć Kruczku, cześć. Ja mam takie pytanie do was. No. Myślicie, że tymi ludźmi, którzy protestowali pod ambasadą rosyjską, da się zrobić rewolucję? Fajnie by było, naprawdę fajnie by było, tylko że oni nie myślą tak jak my o gospodarce, że plusem na przykład tego, że tam Kaczyński walczył z gazociągiem, czy powiedzmy usiłował... Akratorze, moment, no. Bo ty chyba masz jakieś medialne informacje. Widzisz, 9 kwietnia pod ambasadą rosyjską była manifestacja między innymi Gazety Polskiej, ale też innych organizacji zupełnie różnych. No, ale to chyba razem tutaj z Kruczkiem również byliśmy tam rozrabiać. No ale was było dwóch czy więcej, bo teraz po prostu... Więcej! Przełamcie to, co media mówią, jeśli faktycznie tak było. Niestety... Ja się ciężko mi określić, ile tam było osób dokładnie. Myślę, że około 1000 spokojnie. Kilka tysięcy. No i tam była... Tam, tak, no możliwe. Tam była konkretna antyrosyjska rozpierducha i wszyscy znosili takie hasełka dość mało popularne w mediach. Byli nastawieni bardzo antyrosyjsko i nawet niektórzy ciekawe też głosili. Byli na pewno tajnej opozycji do Platformy i przez nimi można by było coś zrobić konkretnego, czy to są tylko ludzie, którzy robią to, co im każą mentorzy z Gazety Polskiej? Kreatorzy? No to w takim razie trzeba się cieszyć, jeśli tam były też organizacje, które no, w jakiś sposób powiedzmy wolnorynkowy patrzą na świat. Czy w interesie no, polskim, szeroko pojętym. No, no ja mam założenia takie, że gospodarka to jest najważniejszy temat wewnętrzny, a tu była manifestacja o temacie zewnętrznym. No i w temacie zewnętrznym... Że niezależna powinna być Polska, tak? No, jeśli mamy cokolwiek robić, to musimy być niezależni. I żebyśmy mogli robić niezależne rurociągi tam przez Ukrainę czy Mołdawię, żebyśmy mogli mieć dostawy z różnych stron świata właśnie statkami, to jest właśnie wolny rynek, że masz wiele źródeł, no powiedzmy, przesyłania towarów. No. Nawet jeśli jest to obostrzone jakimś socjalizmem, bo socjalizm jest wszędzie w tej chwili na świecie i wszędzie są jakieś podatki, opłaty ekologiczne, coś. Jak ten gaz płynie tam od Arabów, to on też jest obłożony jakimiś podatkami i to wcale nie musi być jakiś dużo tańszy, ale po prostu trzeba mieć z różnych źródeł. Jak jest czarna godzina, to lepiej mieć gaz z różnego źródła, niż, nie wiem, budować tu jakieś magazyny i go od ruskich tutaj sprężać, kurczę, i modlić się, żeby dłużej niż miesiąc tego gazu nie brakowało, bo później jest źle. No to prawda. I jeszcze na zakończenie jako ciekawostkę powiem, że na tej manifestacji pod ambasadą radziecką był Murzyn, który protestował przeciwko Rosji. To może tak. Ten Murzyn, co był z kraju, pewnie wiele takich krajów było, które w czasach Związku Radzieckiego zostały uszczęśliwione jakimiś komunistycznymi rewoltami wolnościowymi w cudzysłowie. w Afryce. Konkretnie to był jakiś Hindus, a nie Murzyn, ale ważne jest, że media mówią, krzyczą, że to nacjonaliści, nie wiadomo kto, jakieś łobuzy, katofaszyści manifestowali, wariaci, śpiry, nie wiadomo kto i nienormalni do szpitala. Nie, nie. Czarnia z tego, z tej nienawiści. Z tej nienawiści aż z ziemi Hindus krzyczał. Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam. Hej, Kruku. No, no właśnie. To w sumie telefon od kogoś, kto tam był, tak? Tak. Razem z tobą. No byliśmy porozrabiać trochę, no. Z innej okazji się tam wybraliśmy, ale też się znaleźliśmy pod ambasadą radziecką. Czyli co, tam nie było wcale takich nacjonalistów, jak to się twierdzi, tak? I nie, nie, tam... to był patriotyzm, a nie nacjonalizm, tak? Znaczy, u nas się patriotyzm nazywa nacjonalizmem. Pilnujmy jako Polacy swojego interesu. No mamy interes w tym, żeby mieć gaz z różnych źródeł, żebyśmy wydobywali swój gaz. Jest go pełno po prostu. W Polsce jest pełno gazu i to nie tylko tego łupkowego. Ciotka jest geologiem, taka dalsza ciotka w Państwowej Akademii Nauk, no państwowa, no ale odwierty robili, no to tam chyba raczej z kosmosu nie wzięli. Uwaga, tego, telefon. Z tych gazów tyle gdzieś tam. Halo, Kołkmenie, ty Marcie jeden. Kołkmen. No patrz, chłopaki. A tu jeszcze ktoś się dołączył. Znaczy, się dołączył? Znaczy nie, bo ciężko mi wyłapać temat w ogóle, o czym wy gadacie, jaka jest teza, jaką wy tezę stawiacie tutaj w tej dzisiejszej audycji. Obecny rząd nie pilnuje niezależności. My w dzisiejszej próbowaliśmy wyjaśnić, dlaczego ludzie mają dosyć Smoleńska, dlaczego Smoleńsk trzeba wyjaśnić i teraz dyskutujemy na temat efektów. Jakie są konsekwencje niezależności, a jakie są konsekwencje zależności? No, zależności rządu od innych, czy zależności naszej od rządu? Najpierw w tym momencie mówimy o polityce międzynarodowej. Czyli zależności rządu od innych państw. Mniej więcej. Mniej więcej. No mnie bardziej interesuje jednak zależność nie od rządu, bo tam to jak ci rządowi oficjale dogadają się z innymi rządowymi oficjalami, to jest ich problem bardziej. A jeździsz samochodem? Nie jeżdżę, jeżdżę rowerem, tramwajem jeżdżę. Nie jeżdżę samochodem, bo jak tutaj w Łodzi jeżdżę rowerem, to na każdych światłach dojeżdżam do tych samych samochodów. Nie jestem sportowcem i lubię sobie wozić swoją arystokratyczną dupę samochodem i po prostu jak Kaczyński kupował ropę z różnych źródeł i mieliśmy większą dywersyfikację, jakieś tam plany rozwoju, dzięki czemu też była lepsza koniunktura, to mieliśmy tańszą ropę przez to. No zresztą jeszcze kwestia kursu dolara, no to też jest istotne oczywiście, ale powiedzmy, że jeśli się usiłuje zdobyć ropę z różnych źródeł, to też ceny jej tak nie szaleją, prawda? To jest rynkowa zależność. To mi to tłumaczysz, ja to wiem, no ja ci powiem więcej, że jakby to było tak, że jakbyśmy mieli dywersyfikację różnych władców, czyli powiedzmy jakiś taki podział, żeby Kaczyński nie miał takiej władzy nad całą Polską, tylko musiałby się liczyć z tym, że powiedzmy w kraju opolskim jest mniejsza akcyza niż w kraju mazowieckim, no to musiałby tę akcyzę obniżyć, bo była jakby jakaś... No właśnie, dlatego się interesujemy tym, czy jest rząd polski, czy polski rząd spełnia interesy innych państw, innych rządów, a to kosztuje w naszych podatkach, tak? No tak, bo jak strzelnia... Uwaga, Mariusz dzwoni, więc rozmawiamy w czterech. No, witamy. Chciałem się odnieść, bo tam Jabol powiedział, że się u nas to było z tym nacjonalizmem, patriotyzmem? Że patriotyzm u nas media nazywają nacjonalizmem. Patriotyzm jest BP to znaczy, i w ogóle nieładny i zły i niedobry. Ja uważam, że akurat... okropnego, nie? To coś okropnego, mówiąc tymi słowami. Ja akurat uważam, że w Polsce wielu ludzi myli nacjonalizm z patriotyzmem. W sensie nie mają podejście stricte nacjonalistyczne i nazywają to bezczelnie patriotyzmem. Ale to jak pilnuje interesu swojego, to jest nacjonalizm? Bo ja uważam, że to jest normalne, no można to nazwać ewentualnie patriotyzmem. Bo wiesz, ja siebie też uważam za patriotę. Ja nie głoszę haseł typu Polska dla Polaków czy Polska katolicka. No my też nie głosimy. No tam też nie było żadnych takich haseł. No tam czy haseł może i takich nie było, bo to, że tak powiem, była tematyczna manifestacja, ale tam wiele ludzi tak ma, aż mnie to mierzi czasem, że się, nie wiem, nie pójdą na przykład na wartości chrześcijańskie, tylko na katolickie, wiesz, to jest dużo wąższe pojęcie. Jakby tam powiedzieli, że chrześcijańskie wartości chcemy promować, tam par licho mi to łyknął. Ale mówił, że katolickie, no to już, wiesz, tak nie bardzo mnie to pasuje. Zresztą wiem, jakie ludzie... Szczerze mówiąc, manifestacja z 9 kwietnia była organizowana głównie przez Lisiewicza, od naszości. A ten człowiek nie odwołuje się z tego, co zdążyłem poznać jego twórczość, do takich zawężonych jakichś dziwnie wartości, ale do szerokich wartości, takich patriotyzmu, realnego patriotyzmu, nie żadnych nacjonalnych. To, co oni tam piszą, to jest jedno. Ja, że to powiem, bardziej patrzę na to, co ludzie sobie krzyczą, wiesz, tam prywatnie, którzy uważają, że w imię czego tam oni idą, no nie? To ja krzyczałem na Moskwę, ale to było... Aha. A co powiesz, coś takiego, że patriota to jest taki, który chce dobra narodu, a nacjonalista to taki, który chce dobra państwa. Nacjonalista chce szkodzić innym, jeśli przyniesie to pożytek państwu. No, najczęściej tak się to kończy, bo oczywiście definicja jest trochę inna, ale efekt jest taki, że nacjonaliści mogą spalić całą ziemię dookoła, byleby u nich było trochę lepiej, ale efekt jest taki, że u nich też będzie gorzej. Mógłbym się właśnie zgodzić. Ja tak powiedziałem dlatego, że uważam, że po prostu państwo szkodzi narodowi, państwo szkodzi społeczeństwu takiemu obywatelskiemu, organicznemu, bo wprowadza elementy, wprowadza tak naprawdę arbitralne jakieś decyzje, podczas gdy naród to jest zwyczajne społeczeństwo obywatelskie i bez problemu można się wolnie. Oczywiście, ale mówimy tutaj o utopii. Dobrze, kreator w tym momencie. Muszę uporządkować, bo jest hałas. Dobra. Mówimy teraz o utopii, a najpierw musimy się uniezależnić od Rosji i Niemiec jako kraj. Później możemy podzielić się na federację, obniżyć podatki i dopiero na końcu, jak już będziemy mieli silne wojsko prywatne, czy nie wiem, jakie wy tam chcecie mieć, ja bym wolał jednak wojsko, żeby było publiczne albo chociaż pospolite ruszenie. No ale jak już prywatne, no to nie będzie nawet i prywatne. Czyli pospolite ruszenie to samo będzie. Mariusz. Ja bym wolał wojsko królewskie. Dobrze, Kochman. No ja powiedziałem, że królewskie, czyli jakie? Pospolite ruszenie pewnie, no co, powszechnie zaciąć. No, królewskie wojsko. No, wojsko kwarciane było. Z 1/4 podatków za Augusta Poniatowskiego. Dobrze. To wojsko musi być... O eksperymentach można sobie porozmawiać w przyszłości. To może wrócimy do tego. Libertarianie, jak tutaj Kochman, mają swoją wizję. Mariusz jako monarchista, konserwatysta, dobrze mówię? Ma swoją wizję. Kreator próbuje tutaj, słyszę, że pogodzić jedną z drugą, a... Znaczy, nie. Ja spróbuję wniosek. Ja jestem za małym państwem, ale nie takim bardzo małym, jak chce Mariusz i Kochman. Ja spróbuję to wszystko pogodzić. W jednym kierunku idziemy. Chodzi nam o wolny rynek wewnątrz. Tak. I dla zapewnienia tego wolnego rynku wewnątrz musimy dbać o nasze szeroko pojęte nasze, narodowe czy państwowe, no, chociaż państwo raczej nie jest nasze, interesy, gdyż jeżeli nasze państwo będzie się wysługiwać interesom Niemiec i Rosji, to jakie będą konsekwencje? Otóż my będziemy płacić w naszych podatkach, odczujemy to wewnętrznie, na wewnętrznym rynku, co mnie najbardziej śmieszy, konsekwencje zewnętrznych błędów. Gdyby, wiesz, w tej chwili wywalić nasz rząd i się zdać całkowicie na łaskę Unii, no nie? W sensie, żeby Unia nam narzuciła rząd, to i tak byśmy na tym lepiej wyszli, niż wychodzimy teraz na tym obecnym rządzie. To czemu dochodowe cukrownie w Wielkopolsce zamknęły firmy niemieckie, które je przejęły w podejrzanych pachlojkach? Ale czy to, nie wiem, firmy unijne to je przejęły, czy firmy niemieckie? No wiesz, tutaj troszkę zamęczasz. Ale Niemcy są w Unii i dosyć mocno w tej Unii stoją, ale więc to oni nie będą decydować. Ale to nie o to, że Niemcy są w Unii, tylko chodzi mi o to, że jak na przykład liczyli cenę benzyny, bo tam Tusk się zasłaniał, że to Unia tak narzuciła takie marże, i wyliczyli, ile tam benzyna powinna kosztować według tych najwyższych marży w państwach unijnych, narzuconych przez Unię, no nie? To wyszło, że powinna być o 15 groszy tańsza, niż jest u nas w kraju. No powinna być. Powinna być. Tylko zauważ to, że na przykład w Portugalii są jakieś jeszcze podatki, które sobie wówczas tamtejsze rządy podokładały i benzyna jest na prawie po 7 zł w tej chwili. Ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że Tusk ci mówi, że benzyna dlatego jest taka droga, bo zła Unia karze. A się okazuje, że Unia jest dużo lepsza niż ten nasz własny, wiesz, kłamliwy rząd. W sensie, że Unia nie każe aż tyle, co każe Tusk. Tak, ale właśnie. To są widełki, to jest minimum, a wiadomo, że rząd, jak dasz mu palec, to weźmie rękę i zawsze każdy rząd będzie więcej dokładał, o ile nie zmieni się rządu na po prostu konserwatywny albo liberalny, który po prostu obniży te podatki. Raz na zawsze. No kreator, ale właśnie Mariusz to zauważył, że Unia de facto chce zabrać mniej tej ręki, powiedzmy 3 palce, a nie 5. Tusk zabiera 5. Bo tam zauważyłem jeszcze tutaj pije. Bo Unia zabiera powoli, a my jesteśmy krok dalej. Jako awangarda. Awangarda socjalizmu! Tak. Ale tak. Chwileczkę. Nawet jeśli będziemy stosować się do tego, co Unia mówi, to benzyna i tak będzie po 3,50 w najlepszym razie. Trzeba zrobić to, co mówi Korwin. W ogóle te akcyzy do minimum dać i niech będzie po 2 złote, no. Dobrze. Ale panowie. Z tematu wrócimy, Smoleńsk, nie? No wróćmy do tego tematu. Wróćmy do tego tematu, to właśnie chciałem. Mogę powiedzieć, dlaczego mnie ten Smoleńsk mierzi, podobnie jak i Katyń? No. To tak, przede wszystkim wkurza mnie to na przykład, czy to Smoleńsk, czy wczoraj to metro. Ginie 12 ludzi w odstępach godzinnych w różnych miejscach kraju, czy to wypadki, czy nie wiem, ktoś kogoś zgwałci, postrzeli i tak dalej i nie ma z tego problemu. Gdzieś tam jakaś notka najwyżej w prasie albo w zakładzie pogrzebowym czy coś. Natomiast ginie więcej niż 10 od razu żałoba narodowa, bo giną naraz. A po tym kolejna sprawa. Jeżeli zginie 100 ludzi, powiedzmy tak jak w tych halach katowickich, targów, tam nie wiem ile tam zginęło, no sporo zginęło, nie? Ale to byli zwykli cywile, handlarze, gołębi. Tak. No to było oczywiście żałoba, był smutek, natomiast zginęli państwowi oficjale i już jest problem. Dlaczego my stajemy się tacy uniżeni wobec tego rządu? Przecież tak, z jednej strony krytykujemy to, że karze nas podatkami, wrzucamy, że wprowadza cenzurę, a tutaj proszę, zginęli ci nasi, to nie zginęli cywili, to zginęli oprawcy nasi, zginął na przykład skrzypek, no? Który tam drukuje walutę, wprowadza inflację. Ja nie, no właśnie skrzypek pilnował waluty, właśnie. A teraz się nią bawi belka, więc różnica między skrzypkiem a belką jest kolosalna. No właśnie, ja nie wiem, czy my krytykujemy. Dobrze, teraz Mariusz. Ja się nie zgodzę, że my krytykujemy, w sensie tak w szerszej skali, że Polacy krytykują rząd. Polacy narzekają na rząd, a go nie krytykują. To dlaczego płacą jakiś rządowy oficjal kopnie w kalendarz? Dobrze, że kopnie, no, taka jest porola. Właśnie, to jest dobre pytanie, dlaczego tak może robią? Może być gorszy ten oficjal, co jest teraz właśnie się dzieje, no na naszych oczach się dzieje. No. Belka robi w zasadzie z pieniędzmi no to, co mu każe Platforma, czyli jest źle, no. A skrzypek robił to, co mu kazał PiS, jeżeli drukował no tak, pieniądze. Ale nie drukował kasy, właśnie o to chodzi. Przecież korespondent nawet o tym pisał, że skrzypek jak napisiora jest całkiem rozsądny, no. Słowa z korespondenta.pl, no tego, co tam Hugo kiedyś pisał. Skrzypek bardzo skromną politykę prowadził i dobrze trzymał ten bank centralny. O dziwo. Bank centralny nie ma co trzymać. Bank centralny... To oczywiście, że nie ma co trzymać, ale w momencie, kiedy jest, no to można go prowadzić w miarę dobrze, a można go prowadzić bardzo źle, tak? I można porównać nie, bardzo to, źle tak, do bardzo to w miarę dobrze, tak? Dobrze. I to jest weto. Socjalizmu nie można prowadzić dobrze. Bank centralny to jest socjalizm pieniężny. To czemu chcesz paliwo mieć według stawek z Unii Europejskiej? Ja myślałem, że ty powiesz, ty kreator to w ogóle coś tam wywalmy tam się z Unii i wtedy będzie tanie paliwo. A ty mówisz, tak wprowadźmy tu Unię, bo wtedy będzie po 3,50. A ja mówię, po 2 niech będzie, no kurczę, róbmy po swojemu politykę, a nie kurczę, zróbmy tu anarchię, niech wejdą Niemcy, Ruscy nas podzielą i może wtedy będzie jakoś tam, no. Nie ma być jakoś tam. Trzeba po kolei krokami po prostu realizować to. Jakąś politykę, która działa w interesie no, obywateli, no. Nawet jeśli w tej chwili to jest nierealne. No tak, ale bank centralny na pewno nie służy tam. No nie służy, ale w Chile i na Tajwanie też jest bank centralny, mimo że te kraje są dużo bardziej wolnorynkowe niż Polska, no. I mimo, że są, bank centralny jest rozwiązaniem złym i socjalistycznym, to spójrzmy sobie na Chile. W całości jest ono znacznie bardziej wolnościowe, znacznie bardziej bliższe temu wolnościowemu ideałowi niż kraje Europy, tak? I na skali możemy te kraje porównać, nie dyskutując o tym, że to jest rozwiązanie złe. tak? No to najpierw wprowadźmy taki system, jaki jest w Chile, czyli na przykład, nie wiem, jaki. My mamy w celach banku centralnego wpisany chyba cel inflacyjny i głównie go na pewno realizujemy, patrząc po cenach cukru, natomiast można zrobić jako cel banku centralnego, powiedzmy, kontrolę podaży pieniądza, żeby była stała. Nie stymulowanie wzrostu gospodarczego, tylko powiedzmy, że jest tyle złotówek i nie drukujemy więcej. Przecież pieniądz, czego jest tyle na rynku, czy więcej, służy tak samo. No tu ceny się dostosują. Właśnie. To jest jakaś metoda i to jest... Tylko się zmienią oszczędności. Jak się zmienią oszczędności? No w tym momencie, kiedy jest założenie, że trzeba zwiększać wzrost gospodarczy, to się zmniejszają oszczędności w ten sposób. Dlaczego? Bo inflacja to jest podatek od oszczędności. Ale właśnie inflację chce zmniejszyć Kaufman. No tak, dlatego mówię, że w tym momencie, kiedy... No może źle to sformułowałem, ale w tym momencie, kiedy założeniem będzie, że jednakowa podaż tego pieniądza, no to wtedy nie będzie tego problemu, że się zmniejszają oszczędności. No nie będzie. Dzięki tym oszczędnościom będą inwestycje i będzie wzrost. To dla dobra narodu. No widzisz, i wtedy nawet z tym złym bankiem centralnym będzie rozwiązanie lepsze niż poprzednie. No tak, jakiś krok jest. To nie jest tak, że opisną, tylko przedstawiłem wam właśnie fajny program, nie? Albo na przykład można zrobić tak, jak jest na Tajwanie, że bank centralny emituje kilka walut. Przynajmniej tak przeczytałem gdzieś. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, bo nikt, kto był na Tajwanie, nie może mi potwierdzić ani zaprzeczyć. No. Jest to kreator, ale co z tego, że emituje kilka walut, jeżeli to on je emituje, jeżeli to on je ustala między nimi kurs sztywny, to tak samo jak masz z walut... Przecież my też emitujemy kilka walut. Je pojedziesz mieliśmy do web... to w historii. Mieliśmy to w historii, że mieliśmy kilka walut o kursie wzajemnym usztywnionym urzędowo. No to jeżeli miało to konsekwencje takie, to... że był zły szelong z Boratynki i inne złe waluty, które urzędowo miały mieć wyższą wartość. I to faktycznie zniszczyło nam pierwszą Rzeczpospolitą. I kto miał rację? Kopernik miał rację, czyli te złe szalongi wyparły dobre szalongi. Tak, no, ale to zniszczyło nam pierwszą Rzeczpospolitą, nie tam żadne liberum veto, ale to jest temat na inną audycję. Wracamy do Smoleńska, bo dzisiaj jest o Smoleńsku, a to jest ostatnie 5 minut. Więc jeśli masz coś jeszcze o tym wydarzeniu, to już powiedziałem, no to i mówię, że ci ludzie, no to my płaczemy nad rządem, a de facto krytykujemy go. No tak jak to ja nie płaczę. Pasterz jest zły, pasterz jest zły, cały czas beczymy, że zły jest pasterz, a jak nam pasterz umrze, to beczymy strasznie. No ja nie płaczę, ja nie byłem przy zniczach, mnie to nie ruszało w ogóle. Płaczę, ale no kurczę, że ci ludzie tak płaczą, no to kurde, no to gdzie ich świadomość klasowa? Może to tak klasowa? Klasowa? Za dużo się naczytałeś tego Marksa. Klasowa? No? Klasowa, bo jest szalej. Klasa wyzyskiwaczy, czyli rząd, i klasa wyzyskiwanych przez te wszystkie biurby, czyli to jesteśmy my. Natomiast inna sprawa, Smoleńsk to przecież miały być obchody Katynia. Wszyscy płaczą, bo Katyń, bo nas zamordowali, bo bolszewicy i tak dalej. No akurat ja słusznie, to, moim zdaniem. Nie, ja bym... Słucham, słusznie? Słusznie płaczą, no bo kurczę, no mam kolegę, który tam stracił jakiegoś pradziadka w Katyniu, no to kurczę, to jednak ileś osób w Polsce, nawet takich, które może znamy, jakiś tam sposób odczuło to, no to 20 parę tysięcy ludzi i to w zasadzie no dosyć wykształconych, jak na realia II Rzeczpospolitej. No właśnie, dobrze, że użyłeś tego słowa, wykształconych. Sprawa jest taka, no może tego kolegi rzeczywiście szkoda, no bo dziadek to bliska osoba, natomiast ci wszyscy w większości zamordowani w Katyniu, to byli tamtejsi inteligenci. Słuchajcie, w latach 30., nawet 40., w ogóle na całym świecie znaleźć niesocjalistycznego, wykształconego człowieka, to szukać igły w stogusia. Ale co cię tam boli? Co cię... A niech on jest socjalistą. Mariusz. Nie, zaraz... Mariusz, teraz Mariusz. Teraz Mariusz, bo wpadniesz w monolog. Odpowiedź. Ja się odniosę tylko do tej wypowiedzi, co wcześniej gość mówił odnośnie tych demonstracji pod moskiewską ambasadą, czy ci ludzie, można na nich liczyć, żeby oni jakąś rewolucję zrobili. No to ja uważam, że absolutnie na nich nie można liczyć. Po pierwsze dlatego, że oni swoich tam obrońców widzą w PiS-ie, a że tak powiem PiS spartoli. Każdą sytuację najlepszą, jaką dostanie, spartoli. Co już zrobili wielokrotnie, pozwoli sobie te wszystkie śledztwa uwalić. To także po prostu w szoku byłem, do jakiego stopnia siedzą i nic nie robią. Nie wiem, to oni wręcz przyszło mi do głowy, że to specjalnie wszystko się dzieje. Ale że nie tak mają do wszystkiego dostępu przecież. Wiesz, ja w ogóle uważam, że nie jeden złodziejski rząd w niejednym takim państwie demokratycznym połowę zrabowanych pieniędzy oddał, żeby tylko mieć taką opozycję jak dzisiejszy PiS. Bo już mają bezczelne wszystkie wybory i tak dalej. Więc ja absolutnie, wiesz, nie liczę na tych ludzi, bo oni tak przyjdą, pokrzyczą, a potem co, znowu się rozejdą. Powiem, PiS to i tak spartoli ostatecznie, media to jako oszołomów, prawda, wykreują. A oni zaraz pomyśleli, że ej, a może byśmy coś zrobili, może nie wiem, porozpychajmy tych milicjantów i skopmy gości, powieśmy i tak dalej. To wtedy faktycznie się coś zmieni. No to nie, oni próbują być grzeczni i udawać, że spoko, to teraz sobie odbijemy. To tak powiem, jak była ta ustawa odnośnie cenzury, to cały PiS był za. Gdzie wcześniej potrafił być dla zasady przeciwko PO, nieważne w jakiej sprawie, nagle za. Bo my się, prawda, odbijemy, rolami zamienimy i będziemy uwadze. Więc absolutnie nie liczę na kogoś, kto widzi, jakby to powiedzieć, swojego obrońcę czy przywódcę w Wiarku i tak dalej. No. To jest partia socjalistyczna. To jest jedyna polska partia w parlamencie, ale to jest partia socjalistyczna, czyli zła. Jest lepsza, ale zła. No to nieprzyjemny wybór. Dobrze. Audycja powoli się kończy, zatem rozłączam słuchaczy w tym momencie. Cześć. I odpowiem jeszcze na to pytanie o stosunek do tych, co zamordowano w Katyniu. Nie rozumiem tego podejścia Kaufmana. Za dużo się chyba tego Marksa naczytał, jakiejś walki klas. Moim zdaniem mordnaki, tak? Mord to jest mord i w ten sposób trzeba to traktować, a nie żaden inny. To, że ci to byli wykształceni ludzie i prawdopodobnie to również w jakiś sposób byli socjaliści, bo wykształceni tam, no, w czasach kurczę, to najczęściej byli socjaliści. Co to ma do rzeczy, że to był mord, tak? Ci ludzie bronili całego tego narodu, 30-paromilionowej Rzeczpospolitej przed agresją znacznie gorszych reżimów i dlatego należy ich pamiętać, a nie rozumiem tego podejścia w tym momencie. No to jest takie, kurczę, ja bym to tutaj nie chcę obrażać, ale to jest sobie takie polactwo, jak to Ziemkiewicz określał, że kurczę, dobrze mu tak, bo tego tam nie był kryształowo czysty. No kurczę, może tam było ilość socjalistów wśród tych, którzy zginęli, ale przecież większość tych, którzy zginęli w Katyniu, to nie mieli jakieś tam folwarki, pola, no przecież to byli ludzie, kurczę, z, powiedzmy z Kresów w większości, no więc oni mieli jakieś biznesy, no tam. No to Kaufman jeszcze raz próbuje zadzwonić. Jeszcze raz Kaufman zadzwoń, to cię odbiorę. Bo no... To znaczy, słuchajcie, mord to mord, a popieranie kradzieży to popieranie kradzieży. Zwracam uwagę, że powiecie mi, jeżeli jest jakiś ćpun, który wierzy w dobroczynną moc narkotyków i ginie, no to jest jego problem, tak? Ale czy ktoś, kto ma pola na Kresach, to ma zginąć tylko dlatego, że ma pola na Kresach i jest wykształcony? Nie, jest to, jeżeli ktoś, kto wierzy w dobroczynność czy socjalizmu, bo większość tamtych ludzi nie mówię, że wszyscy, ale większość ludzi, którzy naprawdę zginęli w Katyniu czy w Sachsenhausen, to byli lewicowi intelektualiści. Powtarzam jeszcze raz, znaleźć normalnego intelektualistę, niesocjalistycznego, niepopierającego socjalizmu w latach 30., to szukanie igły w stogu siana. Ale ty mówisz o dużych miastach, a ja mówię o Wiochach, kurczę. Mój dziadek był intelektualistą, a kurczę, z Wiochy pochodził na prawicowe poglądy, no kurczę. A drugie, że podróżę się kręci. Naucz się historii, a za dużo filozofii. Z tego, co widzę, to naczytałeś się dużo prac filozoficznych i tego typu i nie weryfikujesz ich prawdziwości z rzeczywistością, jaka była. Ale takie mam wrażenie. Była taka, że naprawdę większość tych intelektualistów popierała państwo, tak jak dzisiaj, na przykład znajdź mi jakiegoś profesora wyższej uczelni. Popierała państwo, tak. Ale zginęli dlatego, że bronili ludzi przed mordercami, którzy najeżdżali kraj, tak? Zginęli dlatego, że tak naprawdę to była walka między dwoma państwami, ale ci sami ludzie wierzyli w to, że siła ludu, czyli socjalizm, jest ważniejsza od siły jednostki. No to inny lud ich potraktował zgodnie z ich ideami. Powiedz mi, znajdź mi dzisiaj profesora wyższej uczelni, który powie ci, że nie powinno być przymusowych ubezpieczeń. Ciężko będzie, ale co to ma do rzeczy? No i co, jeżeli ktoś jeżeli zbankrutuje system emerytalny, to będziesz płakał po profesorku. Nie, to tak naprawdę powiesz i dobrze ci tak, bo to przez ciebie upadł ten system. Bo ty żeś go wspierał. Ale na przykład mówisz, kolega... No niech to będzie nawet i polactwo. Prawda jest taka, że ci ludzie wierzą w ten socjalizm, wierzą w zniewolenie jednostki i dobrze im tak, że zginęli, bo zginęli za własne ideały. Tak jak ćpun, zginęli za socjalizm, rozumiesz to? Tak samo jak ćpun ginie dlatego, że jest ćpunem, tak samo intelektualista wspierający socjalizm, jeżeli on ginie od socjalizmu... Właśnie, oni nie zginęli za socjalizm. Nie słuchaj tutaj Marksa, że oni dbali o to, o swój interes jakiś klasowy, oni dbali o interes całego kraju. Bo popierali socjalizm. Jeżeli nie, to dba o wizerunek partii, czyli takim... Sam sposób, w którym w tym momencie mówimy o Rosji. Że lepszy będzie rząd nasz, który będzie dbał o nasze interesy, a nie rząd rosyjski. No powiedz mi, czy Senat była... Przy najeździe koszty niemieckiego reżimu na ziemiach polskich były znacznie wyższe niż koszty sanacji. Mimo, że jedno i drugie było socjalizmem, tak? I w porównaniu, tak? Rzeczywistość jest zła, bo ludzie nie potrafią dążyć do tych rozwiązań, które są dobre, tak? Nie ma tego dowolności jednostki, nie zawsze tak jest. Ale w historii jest tak, że można zdecydowanie porównać, co jest gorsze, a co jest do zniesienia, czy w jakiś sposób moralnie lepsze lub gorsze. Moralnie na pewno lepsza była druga Rzeczpospolita od Związku Radzieckiego i III Rzeszy. No. Poza tym ja bym, jakbym był jak Keltus, to bym się poczuł wielce obrażony pewnie teraz i się nie odzywał, ale się odezwę. Mój dziadek nie walczył o drugą Rzeczpospolitą, tylko o to, żeby mu Niemcy nie rozpieprzali kurde miasta, albo żeby nie kazali mu się chować w polasach przez 5 lat. I kurde, jak ktoś mówi, że tam ci ludzie walczyli o drugą Rzeczpospolitą, oni nie walczyli, kurde, pojechali motocyklem z bratem do Warszawy po to, żeby bronić kraju, no a jaki był, no to taki był. No dziadek też opowiadał, że 7 kilometrów piechotą chodził do podstawówki, no bo nie było transportu, no ale no takie życie, no nie ma ideałów, no. Sportu, ale popieramy socjalizm Piłsudskiego. Natomiast do 1939 roku, do 1 września walczył o socjalizm Piłsudskiego. Po 1 września walczył o swoją dupę. Natomiast do 1 września walczył o socjalizm i zginął. Natomiast do czego ja piję właśnie? Niestety nie wiesz tego, i uzurpujesz sobie prawo do tej oceny. Poza tym nie był wojskowym W tym momencie ta ocena jest zbyt daleko idąca moim zdaniem. No to ja może polecę wszystkim słuchaczom na stronie kontestacji zakładka kino i pierwsza pozycja herbatka u Stalina. Proszę wszystkim, jeżeli kogoś mierzi moje zdanie, niech obejrzy ten spektakl, ta telewizja, go kiedyś oglądam. Bardzo fajnie, że on tu jest zrzucony. Przykład właśnie, w jaki sposób intelektualiści wielbili socjalizm. Tak. To było powszechne. Tylko gdzie oni byli? W dużym mieście. Zginęli ze Stalina. Powiem ci tak, chwała Stalinowi. Nikt tak jak on nie tępił socjalistów. I ja się rozłączam. No tak, i tylko, nikt tak jak on nie urodził kolejnych socjalistów. Tak, dużo gorszych. Dużo gorszych. Dobrze. Chyba kończymy. Mam nadzieję, że Kelthus cię zaora. Bardzo się będę cieszył, bo... Dobra, no, ale dobrze. Jeszcze może podsumujmy, no bo kurczę... Żeby wrócić do normalności, to musimy przejść pewne fazy. I po prostu jedną z faz jest to, żebyśmy byli niezależni zewnętrznie. Bo jak będziemy zależni zewnętrznie, to nam nie pozwolą po prostu tych reform zrobić. I o to chodzi. Po pierwsze, nie pozwolą reform zrobić. Po drugie, będziemy płacić konsekwencje swojej niezależności. Nie my, tylko nasze dzieci, bo my to chyba nie doczekamy wolności. Będziemy płacić konsekwencje tej niezależności. Będziemy opłacać rządy obce. W jakiś pośredni sposób zakamuflowany, ale czy chociażby przez umowę z Rosją na gaz, bardzo drogi, za drogi, czy w inny sposób, na inne sposoby. I to nie jest wolny rynek, takie umowy, bo Rosjanie mogliby dużo niższą cenę dać, tylko oni tego nie robią celowo, po prostu chcą nam szkodzić. I sorry Winnetu, ale takie jest życie po prostu. Na świecie jest socjalizm, hello, nowy porządek świata, socjalizm. I trzeba precz ze wszystkim tym, ale... No jest, no. powoli, czy szybko, w jaki sposób trzeba to naprawiać. A jednym z tych kroków jest niezależność zewnętrzna, o której dzisiaj chcieliśmy rozmawiać. I dla zapewnienia tej zewnętrznej niezależności powinniśmy wyjaśnić, kto, w jaki sposób jest winny za katastrofę w Smoleńsku i rozmawiać o konsekwencjach Smoleńska na arenie międzynarodowej, wewnętrznej, a nie zapominać, że to ojeja, emocjonalnie tutaj już nacechowane negatywnie. Znowu Smoleńsk, pokój, tylko no, takie gadanie. No znowu Smoleńsk, bo to jest niewyjaśnione, no i trzeba to wyjaśnić. Prawda jest, prawda nas wyzwoli i po prostu trzeba dojść. Czy to się okaże, że Polacy są winni, czy Rosjanie, to już jest sprawa drugorzędna. Trzeba po prostu dojść, o co chodzi. No, a jeszcze taka konkluzja. I w jaki sposób z tego wyjść? I warto popatrzeć na to, co się dzieje w Gruzji teraz, jak tam Saakaszwili zaczął wolnorynkowe reformy wprowadzać. To jest przykład, co można zrobić, jeśli się powiedzmy zewnętrznego wroga na jakiś czas odsunie. Rosja teraz się nie odważy zaatakować Gruzji. Gruzja może robić dowolne reformy, nawet kosztem osłabienia swojej armii, osłabienia socjalizmu, co zresztą skutecznie uczynił Saakaszwili, bo w tej chwili socjalizm w Gruzji jest na tak niskim poziomie, że awansowała na 20 któreś miejsce w rankingach wolności gospodarczej z 73. Tak. I niezależność. Zależność między polityką zewnętrzną a wewnętrzną jest, istnieje, chociaż niekoniecznie jest dla wszystkich jasna. Dobrze, tym kończymy. I tutaj był Jabolissimus po tamtej stronie. Kreator. Do widzenia Państwu. To była konserwa. Tymczasem. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?